إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله قبل سجنجيك كلب الموضوع tusogeleane na tujazimiana ambayo iko farigh ili wale wanaokuja baada yetu wasiwe ni wenye kuturuka katika shingo zetu kwa kuwa atakuwa mkhalifu kauli ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam pale khatibu anapopanda katika mimbar na haifai mtu yoyote kuja na akaanza kuwakata shingo wale ambao wametangulia kwa hiyo nafasi ambazo ziko wazi tuwe ni wenye kuzijaza ili zile ambazo zitakuwa ni faragh atakayokuja asiweze kuwakata watu ayuha nasu ibadallah Allah katika ulimwengu huu amewajaalia watu fulani wakawa ni bora kwa watu fulani si kwa sababu ya mali zao walizonazo si kwa sababu ya rangi zao walizonazo si kwa sababu ya kutoka katika koo ambazo ni zenye kujulikana si kwa sababu ya kuwa natoka katika koo za watu ambao ni maarufu la bali Allah subhanahu wa ta'ala amewanyanyua watu fulani katika ardhi hii ndani ya umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya kuwa mikono yao ni funguo za khairi kwa sababu ya kuwa amali zao ni za khairi wao wanafanya khairi na wale wanalingania watu katika khairi bali Allah kajalia sehemu ya pili kwa watu ni wa hali ya chini ni waovu kwa kuwa mikono yao na amali zao ni mbovu na wanawalingania watu katika uovu yakulu nabii sallallahu alayhi wa sallam wal hadith akhrajahu al-imam abu daud wa sahahahu abu abdurrahman muhammad an-nasiruddin ibn al-haji al-albani fi silsilati as-sahiha min hadith anas ibn malik رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر وإن من الناس ناسا مفاتيحا للشر مغاليقا للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه منين يمت محمد صلى الله عليه وسلم أسامح حقيقة الله سبحانه وتعالى amejaalia katika watu, katika watu kuna watu sampuli fulani, mikono yao ni ya kheri, amali zao ni za kheri. Allah amejaalia katika mikono yao mafatiha alkhair, funguo za kheri, maghariqa lishar, funguo hizo na amali zao na kusema kwao na kulingania kwao, wanalingania katika kheri, bal wanarudi kufunga milango ya shar. Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano huu akatupigia katika Qur'an aliposema kwa wale waumini wa Kiislamu, na akausifu umma am aliposema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa huna sallallahu alayhi wa sallama yaqul inna minan nas nasan mafatihan lil khair maghariqan lil shar. Wako katika watu ambao funguo zao ni za kufungua khairi, kwa maana wanafundisha khairi, wanalingania khairi, kila khairi inayotokea katika macho yao wao wanawatangulia wenzao, lakini hao hao ni maghariqan lil shar. Hawakubali kuona munkari wafanyika isipokuwa wataukemea. Hawakubali kuona munkari unafanyika isipokuwa watasema. Hawakubali kuona munkari wafanyika watazuia. Maghariqan lishar. Kisha kasema sallallahu alayhi wa sallam, wa inna minan nasi nasan, na katika watu kuna watu ambao mafatihan lishar, wao siku zote milango yao ni kufungua masala ya shar. Na hao tuko wengi. Ukiingia katika shirki yumo, ukiingia katika zinaa yumo, uchawi yumo, kaza, kila aina ya uchafu uko nao. Yeye sallallahu alayhi wa sallam akasema hawa ni mafatiha lishar, kuwafitini watu, kuwachonganisha watu, bali kutumia ndimi zao kwa lengo la kuwapiga wale ambao ni mafatiha lilkhairi maghariqa lishar. Wako watu, tuko wengi sampuli hizi, ambao ni mafatiha lishar, midomo yetu iko katika kulingania uovu, iko katika kuchonganisha. Hawa tuko wengi, mafatiha lishar maghariqa lilkhair, siku zote hawapendi kuliona suala la kheri linafanyika kwa wenzao, siku zote hawapendi kuona wenzao wanatangulia katika kheri, bali wataliendea mbio, imma katika vyombo vya daula, imma kwa waislamu wenzao, imma kwa wasiokuwa waislamu, almradi wale wenzao wasionekane si lolote si chochote kwa umma wa Kiislamu na wasiokuwa waislamu. Hawa ni mafatiha lishar مغاليقا للخير. أيها الناس كونوا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، ولا تكونوا مفاتيحا للشر مغاليقا للخير. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين، قسم مفاتيحا للخير ألا وهم أهل الحق والإصلاح، وهم أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والآثار، أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف هذه الأمة، الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله بل يعلمونها عباد الله، هؤلاء مفاتيح الخير مغاريقا للشر. كوا katika hawa ambao siku zote wanafungua milango ya khairi wanaifunga milango ya shar, hawa ndo watu wa haki, hawa ndo watu wa islam, hawa ndo watu wanaotengeneza dini ya Allah, hawa ndo wale ahlus sunna wal jamaa, ahlul hadith wal athar, ambao ni at-taifatul mansura, ambao ni alfirqatu an-najiya, waliotamassak na kitabu cha Allah na sunna za Rasulullah, wa ufahamu wa wema waliopita, na hawa ndo wanafundisha wenzao sunna na mwendo sahihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma firqa ya pili ambao ni mafatihan lishar maghaliqan lilkhair hum ahlu dhalala أهل البدع والخرافات الذين تمسكوا بقيل وقال بقول شيخ فلان وفلان وإن خالف قوله قول تبارك وتعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هوا نفرق يبيل هوا أمبون مفتاح للشر مغاليقا للخير. أهل الضلالة ونولغن يواتك كوبوتيف وزشكت كدين يا الله واتوا انحرافات ambao hawatamassaki kabisa na kitabu cha Allah na sunna za Rasulullah, bali kwao ni qila wa qala, tulisikia fulani anasema na fulani anasema, shekhe fulani amesema na shekhe fulani amesema. Hata shekhe huyo anayemtegemea akiwa anaenda kinyume na qala Allah wa qala Rasul, yeye bado yuko naye kwa upofu mpaka waende naye motoni. Ayuhannas, ndani ya hadithi hii napenda kupigia mfano walhaqu yuqalu, na mfano huu Allah tabaraka wa taala kama yakulu fi kitabihi alaziz, inna Allah la yadhri la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Katika mitandao takriban wiki mbili na ziada, miongoni mwao mtandao uliosambaa hata kwa watoto wadogo WhatsApp, zilisambaa message takriban wiki mbili na ziada zikimtuhumu mwenzetu ambaye tunajua ni as-salafiyul athari wala fakhar, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, mutu bighaibikum. Abu al-Khattabi hafidhahu Allah akituhumiwa kwa mengi, na miongoni anayotuhumiwa ya kuwa ati anawatukana watu katika mimbar, lakini twasema hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni hujja zenu ikiwa nyinyi ni wa kweli. Message ikawa ni ndefu, Abu al-Khattabi al-Hadhrami ya kuwa anawatukana watu katika mimbar, emtupeni matusi anayotukana, hakuna zaidi ya kuambia watu acheni shirki, acheni bid'a, nyinyi ni mashia, nyinyi ni masufi. Anawapa sifa alizonazo wala fakhar, ikawa ni matusi. Hatujafundishwa matusi na mashehe wetu, hatumtusi mtu, bali tunampa mtu sifa alizopewa, sifa alizonazo, kama Allah alivyowasifia manasara na mayahudi. Na kila swala unaposoma katika suratul fatiha ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, soma tafsiri zote ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Almaghdubi ni wakina nani? Ukijua hapo utainua mikono. Hii yote ni nini? Mafatihan lilkhairi maghaliqan lishar. Kwa kuwa huyu kasimama kufungua milango ya kheri na akaifunga milango ya sharu kwa kuambia tokeni katika ushirikina, acheni uzushi katika dini, tokeni katika ushia, acheni usufi, acheni kuabudu makaburi, acheni vijungu, acheni majini. Watu wakasema anatutukana. La, hakutukana, anawatoa katika yale mlokuwa nayo. Mafatihan lilkhairi, huu ni mfunguzi wa kheri, maghaliqan lishar. Ikawa mesi zinatumwa sana, tutaka mjadala naye tuzungumze. Naam, alhamdulillah, ijtihada alionayo. Na hapo mimi mwenyewe nikapigiwa simu na mmoja katika wazushi, swali ikiwa wewe ulisoma klasi, ulisoma sehemu moja na Abu al-Khattab wapi Munawwar kabla ujenda mahadi Kisauni? Sema naam. Mbona? Nikamwambia na ziada ya ilmu Abu al-Khattab, simuingii wala siinui kidole kwa maana namwingia Abu al-Khattab, ana ziada ambayo sina. miongoni mwa ziada kakaa kwa wale ambao sikusubutu, sijasubutu kukaa hapo chini yake, ana ziada. Akasema ikiwa ndo hivyo, akataja mmoja katika duati walioko Mombasa, makhiriji wa Madina, na fulani ni khiriji wa Madina, hebu amweka mizani gani na Abul Khattabi, huyo kijana wenu ambao mmemtweza, hatumtwezi, ni mafatihan lilkhairi maghaliqan lishar, hatumtwezi. Ikawa hujja ni shekhe fulani na shekhe fulani, makhiriji wa Madina, wamkeweka sawa na Abul Khattabi, ni wapi na wapi? Naam. Kasema na kurudisha kwa maneno mazito ya as-sahabiyu al-jalil Anas ibn Malik wa huwa min talamidhi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu li Thabit ibn Aslam al-Lubnani inna lil mafatih, inna lil khair mafatih wa inna Thabit ibn Aslam al-Lubnani min mafatih al-khair, na Thabit ibn Aslam al-Lubnani ni min jillati at-tabi'in. Anas ni mwanafunzi wa mtume aliyekaa chini ya mtume, anamsifia mtu tabia kutokana na khairi zilizokuwa zimekusanyika kwake, khairi ya ilmu, khairi ya jihad, khairi ya kila kitu ilikuwa impiti Thabit ibn Aslam al-Lubnani. Anawaambia masahaba na tabi'i wakati huo, hakika kila khairi na ufunguo wake, na ufunguo wa khairi ni kwa huyu Thabit ibn Aslam al-Lubnani. Hebu tuingieni katika safu za misikiti mitatu Aisha, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Aingia Aisha, aingia Kufail, aingia Mulla, umdokeze ama umkuse kijana yoyote ambaye anazungumza au anakaa katika halaka za mashekhe wa kisalafu, kisha mtuletee wana wenu wanaokaa kuchezeshwa ngoma na kuimba na kukata viuno misli ya wanawake, kisha uwakalishe na wanafunzi wa Abul Khattabi unaosema anatukana, inna minan nasi nasan mafatihan lilkhair maghaliqan lishar. Msikiti kama si Aisha ni Ghufaili, kama si Ghufaili ni Mulla, na misikiti ambayo pengine Allah amewarehemu walinganizi wa da'wa. Sifatu salatu nabi min awali at-takbir ila at-taslim ka'annaka tarahu kama qala shaykhana al-albani rahimahullah wa tayyaba tara ndani ya durusi zake hasa na katika khutba am kunafundishwa kaifiyatu salati ala nabi, kuanzia kuchukua udhu mpaka salamu. Takriban miezi mitatu Abul Khattabi khutba, miezi mitatu anazungumzia kaifiyatu salata ala nabi, kuanzia kutawadha mpaka salamu. Kisha wanakuja vingine watu, kwa sababu hawajielewi, hawajitambui, usema tunatukana. La, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ayuha nasu ibadallah, muislamu atakikana awe ni mtu wa kheri na katika kulingania kheri, kwa kuwa katika ulinganizi wako Allah atakupa ujira hata baada ya kuwa wewe umeondoka katika ardhi hii, bali Allah anakupa ujira kwa sababu ya khari hiyo, hata kwa yule anayekufuatia baada ya kuwa wewe umefanya. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wal hadithi fi sahihi Muslim, man dalla ala khairi falahu mithlu ajri fa'ilihi, mwenye kulingania katika khairi thawabu anazozipata sawa na yule ambaye amesimama kufanya. Hawa ndo miftahul khair maghaliqan lishar. Mwenye kuelekeza katika khairi akaifundisha khairi, kisha karudi akakaa, akaja yule aliyefundishwa akaifanya khairi ile, wewe uko umekaa, yule aliyefanya anapata amali zake na thawabu zake, na wewe unapewa kwa kumwelekeza khairi. Ayuhannas يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الإمام الطبراني من حديث أبا هريرة رضي من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن وإن للخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفاتيح الخير مغلقا للشر وويل لعبد جعله الله مفاتيح الشر مغاليقا للخير. صلى الله عليه وسلم anatuelekeza kwa yule atakayesimama katika khair na kuna khair kama kuelekeza watu katika qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam qala Allah wa qala rasuluhu. Haya ndo hawayataki wengi katika umma wa Islam. Watu wanapenda watu tukija katika mimbar utoe visa vya kiabunwasi, utoe visa vya kuchekesha, utoe visa si pale mtu akitoka ameridhika kaenda peponi mwenyewe, hata kama alikuwa swali Jumaa tu ndio hiyo moja, hata kama khairi azitaki tu ni basi tu anapelekwa kwa kusukumwa. Sallallahu alayhi wasallam katika hii hadithi akasema hii khairi ni hazina, na katika hazina hii inafungua zake, nafungua za hazina ni kutekeleza yale ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa ni mtekelezaji. Sallallahu alayhi wa sallam akasema amefaulu yule ambaye Allah amejaalia funguo za kheri zikatika mikono yake, anafanya kheri na funguo za kheri za shari kufunga yale ambayo ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wawailun, ole wake na maangamivu yako kwa yule ambaye amejaalia katika mikono yake yeye siku zote ni kufungua shari tu, hayuko radhi kuona Waislamu wanafundishwa qala Allah wa qala rasul. Yeye anafungua shar kila kukicha, anafungua shar. Ole wake mtu wa aina hii kwa kuwa atakuwa ameenda kinyume na maamrisho ya Rasul Allah sallallahu alayhi wasallam. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول ما تسمعون واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الناس عباد الله, يقول صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبا هريرة وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشركم, ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال قلنا يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا. فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويأمن شره, وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. صلى الله عليه وسلم aliwaambia masahaba jeni sikufahamisheni mbora wenu katika nyinyi ambao mkimuona mnajua huyu ni naam na muovu katika nyinyi. Masahaba wakasema bala ya rasulullah tufahamishe ili tumjue mbora kwetu sisi na muovu katika sisi. Sallallahu alayhi wa sallam akasema mbora kwenu nyinyi ni yule ambaye kheri zake zamiminika kwenu, naziona zile kheri anazokufanyieni, kisha mtu huyo shari zake hamzipati kutoka kwake. Kwa maana mnapata kheri kutoka kwake na mnakuwa na amani kutokana na shari zake, kwa maana hana shari na nyinyi. Mtu anayekaa kukaa na watu kuambia kadha, mtume ameamrisha kadha, mtume akakataza kadha, haiwatoshi jamaa kujua kwamba huyu ni mtu kheri, ana kheri kwenu nyinyi? Haitoshi kujua kwamba mtu ana kheri kwetu sisi huyu? Ila tutakuwa hatuna mfano, ila mfano utakaokuwa nao ni mwovu na mbaya zaidi, itakuwa ni bora ya wanyama kuliko sisi, kwa kuwa sisi tuna akili na tunafahamu baina ya halali na haram, na baina ya huyu kutuambia hili ni la sawa na hili si la sawa. Itakuwa si watu sisi mtu kutuelekeza qala Allah wa qala rasulu, kisha tukamnyoshia kidole ya kuwa huyu hafai. Ayuhannas, mtume kisha kawambia masahaba, na mtu ambaye ni shari kwenu nyinyi ni yule ambaye kheri kwake kutoka kwake kuja kwenu hakuna, hana kheri na nyinyi, wala hamna amani kutokana na vitimbi vyake anavyokufanyieni. Ayuhannas ibadallah. Nalikumbusha la pili miongoni mwa yale ambayo wanasema mashekhe wetu watuhumu na kuwatukana, hususan katika mwezi huu ambao watu mfufua mtume waliaadha billah, humchosha mtume wakamwanzisha kanza makadara, akapelekwa Lamu, akapelekwa yani sehemu hizo, mtume usimamishwa, tusimamishwa, tusimamishwa, yani mwezi mzima ukifika wa Rabiul Awwal inakuwa ni mtihani. Haya ndo miongoni mwa hii risala ambayo ya kuwa Abdallah Abul Khattabi anatutukana na kuambia kadha wa kadha, kwa kuambia jamaa acheni uzushi wenu. Na alhamdulillah, kwa wiki hii wale ambao ni vigogo katika wazushi ndani ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, sasa wameanza kuyafahamu yale ambayo wakiambiwa na mashekhe. Miongoni mwao alakhi Abul Khattab alipokuwa akisimama takriban miezi mitatu akiwaambia mashia si waislamu ni makafiri, walisimama baadhi ya watu kusema na kufundisha waislamu, lakini ukiingia leo kwenye mitandao wenyewe wamelikubali ya kuwa kuanzia sasa hata sisi wale ambao ni masufi twakubali kwamba mashia si waislamu ni makafiri. Haya, ingawa watu wanakataa kusema tushakubali, lakini mashekhe wenu wamelikubali hilo, na kwenye mitandao yako wanasema hivi sasa sisi hatukubali. Mwisho wanasema hatuko tayari kwenye maulidi zetu kuja mashia kwa sababu mashia si waislamu. Hakadha, haya ndio alikuwa na masemo na mashekhe kwenye mimbari, na watu wanasema wanatukana. La, tulikuwa hatutukani wala mashekhe watukani, tunawaambia la sawa kwa mashia si katika waislamu, tokeni katika usufi, kanyageni katika Qur'ani na hadithi, mwenye kitu cha sawa sawa nanyi mfuate, na hiyo ndo haki iliyo sawa, haki ambayo hakuna muislamu atakikana aikimbie, bali aikubali hata kama nafsi yake itakuwa inamsuta. Ayuhannas ibadallah, nasalullah subhanahu tabaraka wa taala ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا السنة سنة وارزقنا اتباعه، وأرنا البدعة بدعة وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.